องสามวันมานี้ได้อ่านเรื่องราวเป็นบทความเกี่ยวเรื่องความตายในมุมมองของหมอหรือนักวิทยาศาสตร์ก็น่าสนใจดีเพราะมันทำให้เห็นเลยว่าเส้นแบ่งระหว่างชีวิตกับความตายนี่มันค่อนข้างจะเลือนลางการที่จะบอกว่าชีวิตนี่มันเริ่มต้นเมื่อไหร่นี่ก็ยากแล้วนะการที่จะบอกว่าความตายเกิดขึ้นเมื่อไหร่หรือว่าเมื่อไหร่ถึงเรียกว่าคนนั้นคนนี้ตายนี่ก็ยากพอๆกันอาจจะยากยิ่งกว่าก็ได้เขาชี้เห็นว่าสมัยก่อนนี่เมื่อหมดลมหายใจก็ถือว่าตายอันนี้มองจากมุมของหมอแต่ตอนหลังก็พบว่าคนที่หมดลมแล้วก็ยังสามารถกลับมาหายใจใหม่ได้ต่อมาก็มานิยามว่าหัวใจหยุดเต้นถึงจะเรียกว่าตายแต่มันก็ไม่ง่ายอย่างนั้นเพราะว่าคนที่หัวใจหยุดเต้นแล้วก็กลับมาเต้นใหม่ก็มีนักวิทยาศาสตร์ก็สามารถจะทำให้หัวใจหยุดเต้นเวลาผ่าตัดแล้วกลับมาเต้นใหม่ได้หรือว่าหยุดเต้นในคนคนหนึ่งแต่ว่าไปเต้นใหม่ในอีกคนคนหนึ่งก็ได้คือความตายส่วนใหญ่ก็มักจะนิยามจากกรณีที่ว่ามันไม่หวนกลับมาอีกเช่นการกระทำกิริยาอากัปกิริยาอะไรที่มันไม่สามารถที่จะทำให้กลับเปลี่ยนแปลงขึ้นมาใหม่ได้เช่นหัวใจหยุดเต้นแล้วก็ไม่กลับมาเต้นใหม่แต่เดี๋ยวนี้วิทยาศาสตร์ก็สามารถทำให้สิ่งที่มันที่เราเคยเข้าใจว่ามันไม่หวนกลับเนี่ยมันสามารถจะหวนกลับคืนมาได้ทำให้หัวใจนี่กลับมาเต้นใหม่ได้เช่นการปั๊มหัวใจตายไปแล้วก็ยังหัวใจหยุดเต้นแล้วก็ยังปั๊มขึ้นมาใหม่ได้หลังจากผ่านไปแล้วหลายชั่วโมงที่หยุดเต้นก็ตามตอนหลังก็มากำหนดว่าสมองตายก่อนที่สมองตายนี่ก็มีว่าถ้าเกิดว่ามีโรคสโตรกคือโรคเส้นโลหิตในสมองแตกสมัยก่อนนี่ใครที่เส้นโลหิตในสมองแตกก็มีแต่ตายรูปเดียวมันไม่สามารถจะหวนกลับมาได้หวนกลับมาดีได้แต่เดี๋ยวนี้ก็มียาที่ทำให้หรือมีวิธีการที่ทำให้อาการที่มันทรุดลงไปเรื่อยๆหรืออาการตายของสมองที่ค่อยเริ่มตายเริ่มตายตายตายก็กลับมาดีขึ้นใหม่ได้ไอ้ที่ตายไปก็อาจจะไม่ทำให้มันฟื้นขึ้นมาใหม่ส่วนที่เป็นสมองตายแต่ว่าส่วนที่ไม่ตายก็ยังทำงานต่อไปได้ตอนหลังก็เดี๋ยวนี้ปัจจุบันก็กำหนดว่าสมองตายถึงจะเรียกว่าตายแต่ว่าก็พบว่าคนที่สมองตายแต่ยังสามารถจะมีอากัปกิริยาการเคลื่อนไหวได้อย่างนี้จะเรียกว่าตายหรือเปล่ามีการเคลื่อนไหวมีการขยับมือมีการบิดตัวอย่างนี้จะเรียกว่าตายไหมถึงแม้ว่าต้องใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่ตลอดเวลาก็ตามยังไม่ต้องพูดถึงว่าเดี๋ยวนี้มีบางคนที่สมองตายหมอบอกว่าสมองตาย ตรียมที่จะเอาอวัยวะไปปลูกถ่ายให้คนอื่นเพื่อให้เขามีชีวิตต่อไปแต่ปรากฏว่าคนนั้นก็กลับฟื้นขึ้นมาได้สามารถจะพูดคุยให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์โทรทัศน์ได้อันที่เคยคิดว่าสมองตายแล้วก็ตายเลยนี่มันไม่ใช่หรือว่าถึงแม้ไม่มีถึงแม้ว่าเขาไม่ฟื้นขึ้นมาแต่เราจะบอกว่าตรงไหนที่เรียกว่าตายเพราะว่าสมองตายก็จริงแต่ว่าจริงๆสมองที่ว่าสมองตายก็สมองบางส่วนที่ตายแต่สมองส่วนหนึ่งก็ยังทำงานอยู่หรือว่าถึงแม้สมองเราจะบอกว่าเอาว่าสมองทั้งหมดตายจะเรียกว่าตายได้ไหมมันก็มีปัญหาอีกว่าสมองตายก็จริงแต่หัวใจยังเต้นหรือว่าเซลล์กล้ามเนื้อต่างๆก็ยังทำงานอยู่คนที่สมองตายแต่ว่าเล็บก็ยังงอกผมก็ยังงอกยังเรียกว่าตายไหมเซลล์สมองนี่มันตายมันเท่าขาดอากาศหายใจไม่มีอากาศมันก็ตายไปในเวลาไม่กี่นาที3-4นาทีมันก็ตายแต่เซลล์หัวใจก็ยังอยู่ได้อีกหลายนาทีนะเซลล์กล้ามเนื้อต่างๆก็ยังอยู่ได้ก็เคยถ่ายใช้เครื่องอินฟราเรดจับความร้อนของร่างกายคนเขาก็จับคนที่ตายแล้วที่หมอบอกว่าตายแล้วปรากฏว่าก็ยังมีความร้อนออกมาเพราะว่าเซลล์มันยังไม่ตายเซลล์มันยังทำงานอยู่เซลล์บางอย่างมันก็ไม่ได้ใช้อากาศหายใจนะพอหัวใจหยุดเต้นไม่มีอากาศไปเลี้ยงเซลล์มันก็ยังไม่ตายมันก็ยังสามารถจะอยู่ได้โดยที่ไม่มีอากาศเหมือนกันมันเปลี่ยนจากการใช้อากาศมาเป็นการไม่ใช้อากาศแทนมันมีวิธีการของมันเซลล์แต่ละเซลล์ในร่างกายเพราะนั้นมันก็พูดยากว่าความตายเกิดขึ้นเริ่มต้นเมื่อไหร่หรือว่าเมื่อไหร่ถึงที่เรียกว่าตายหัวใจหยุดเต้นก็ยังไม่ตายสมองตายก็กล้ามเนื้อต่างๆก็ยังทำงานได้เซลล์ต่างๆเรียกว่าครึ่งค่อนร่างกายก็ยังไม่ตายยังทำงานต่อไปอันนี้ก็มันก็เลยเป็นคำถามที่ว่าจริงๆแล้วเราจะตรงไหนที่เราจะเรียกว่าคนคนนี้ตายแล้วเขาก็เน้นเรื่องว่าเนี่ยการที่จะระบุว่าสมองตายนี่มันก็ยังไม่ใช่เป็นเครื่องชี้ชัดเวลาดักแด้มันเปลี่ยนเป็นผีเสื้อดักแด้นี่มันตอนที่มันจะเป็นผีเสื้อเนี่ยมันมีการสมองมันมีเซลล์สมองจำนวนมากที่ตายมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในสมองของดักแด้มีเซลล์จำนวนมากที่ตายก็ตายเยอะด้วยเพราะว่าสมองส่วนที่เคยใช้งานนี่มันไม่มีประโยชน์แล้วดักแด้นี่มันกินอย่างเดียวแต่พอเป็นผีเสื้อนี่กินน้อยมากแล้วก็จากที่เคยคลานก็กลายเป็นบินดักแด้เปลี่ยนเป็นผีเสื้อก็เราก็ไม่เรียกว่าตายไม่มีนักวิทยาศาสตร์คนไหนบอกว่าตายเท่านี้สมองไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมีสมองจำนวนมากที่ตายไปเซลล์สมองที่ตายอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เขาก็ยกขึ้นมาเพื่อที่จะชี้เห็นว่ามัน เวลานี้มันไม่ง่ายที่บอกว่าถ้าสมองตายแล้วคนคนนั้นก็ตายมันมีปัญหาตามมาอีกเยอะไม่ว่ากรณีที่สมองตายแต่ว่ายังขยับขยื่นตัวได้ยังกระดิกตัวได้หรือว่าบางรายก็ฟื้นขึ้นมาก็มีถึงแม้ว่าจะน้อยแล้วก็อันนี้เขายังพูดต่อไปว่าเนี่ยจริงๆแล้วในขณะที่คนเรามีชีวิตอยู่เนี่ยความตายก็เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาจะเป็นความตายในระดับเซลล์ทุกวินาทีจะมีเซลล์ตายในร่างกายเรา1ล้านเซลล์1นาทีถ้า1ชั่วโมงก็ 3,600 ล้านเซลล์1วันก็คูณเข้าไปก็เกือบแสนเซลล์เกือบแสนล้านเซลล์ที่ตายเนื่องความตายนี่ก็จำเป็นด้วยเพราะเซลล์ต้องตายถึงเนี้ยร่างกายเราจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้เพราะว่าเซลล์ที่ตายคือเซลล์ที่มันแก่ตัวหรือว่าเซลล์ที่มันไม่มีประโยชน์หรือว่ามีข้อบกพร่องที่จริงความตายของเซลล์เกิดขึ้นมาตั้งแต่ขณะที่เรายังไม่ทันเกิดด้วยซ้ำเราไม่ทันเกิดกับท้องแม่เลยความตายในระดับเซลล์ก็เกิดขึ้นแล้วเขาบอกอย่างตอนเป็นตัวอ่อนเนี่ยมือนิ้วมือคนเราเนี่ยนิ้วมือตัวอ่อนเนี่ยมันจะเป็นพังผืดเหมือนกับเท้าเหมือนกับเท้าเป็ดมันมีพังผืดกลางนิ้วได้แต่ว่าจะทำอะไรละเอียดละอ่อนไม่ได้แต่ว่าที่นิ้วเราเป็นอย่างเงี้ยพอเราเกิดมานิ้วเรามันสามารถจะทำอะไรที่มันละเอียดอ่อนได้จับของเล่นเป็นโนคีย์คอมพิวเตอร์ได้ก็เพราะว่ามันมีการตายของเซลล์ที่เป็นพังผืดนี่มันก็จะค่อยตายระหว่างที่อยู่ในท้องนี่มันก็ตายมันตายเองนะมันตายเองเซลล์ที่ประกอบเป็นพังผืดระหว่างนิ้วคนเนี่ยมันก็ตายการตายนี่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตถ้าเซลล์ส่วนนี้ไม่ตายนี่ก็เกิดมาดูโลกก็คงจะลำบากนะเพราะว่าทำมือนี่คงใช้อะไรไม่ค่อยได้มากแล้วมีเยอะนะก่อนเกิดออกมาแล้วเซลล์เราในสมองเราก็มีเซลล์เยอะไปหมดเลยแต่ว่าพอโตขึ้นสัก 2-3 ขวบ 4-5 ขวบเซลล์ในสมองบางส่วนก็ตายแล้วเซลล์สมองนิวรอนเซลล์ประสาทตายมันเหมือนกับต้นไม้ที่มันถ้าใบเยอะมากไปก็ไม่ดีก็ต้องริดใบออกบ้างริดกิ่งออกบ้างคนสวนนี่ถ้าปล่อยให้ต้นไม้นี่มันมีแต่ใบไม่ไหวเปลืองแล้วก็มันก็จะมีการริดกิ่งตัดกิ่งตัดใบทิ้งอันนี้คือกระบวนการที่เกิดขึ้นในสมองของเราสมองของเราตอนเป็นเด็กเป็นทารกอันไหนที่ไม่ใช้ก็ตายอันไหนที่ไม่ใช้ก็ตายตายตายตายเหมือนกับเพื่อว่าจะเหลือแต่เฉพาะสิ่งที่ต้องการใช้จริงๆมันก็ตรงกับที่พระเจ้าตรัสว่าความตายมีอยู่ในชีวิตชีวิตกับความตายไม่ได้อยู่คนละซีกแต่มันอยู่ด้วยกันในชีวิตก็มีความตายมีความตายเกิดขึ้นตั้งแต่ยังไม่ทันออกจากท้องแม่ไม่ได้ซ้ำก็มีการตายเกิดขึ้นแล้วในร่างกายของเราความตายมีอยู่ในชีวิตและชีวิตก็มีอยู่ในความตายด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกนะคนที่เราเคยใครบอกว่าตายแล้วเนี่ยผมก็ยังงอกนะผิวก็ยังเล็บก็ยังงอกอยู่นะกล้ามเนื้อก็ยังไม่ตายก็ยังมีความร้อนให้เครื่องอินฟราเรดจับได้ อันนี้เรียกว่าชีวิตมีในความตายและความตายมีในชีวิตอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คนที่คิดแบบสมัยใหม่นี่ฟังแล้วก็งงเอ๊ะทำไมมันอยู่ด้วยกันยังไงเพราะเรามักจะมองอะไรเป็นคนละซีกคนละขั้วชีวิตก็อันหนึ่งความตายก็อันหนึ่งแต่จริงแล้วนี่มันเหลื่อมกันมากเลยหรือว่าบางทีมันอยู่ซ้อนกันอันนี้ก็ทำให้บอกว่าความตายนี่ก็เป็นเรื่องสมมุติเป็นเรื่องแล้วแต่ว่าเราจะนิยามว่าแค่ไหนที่เรียกว่าตายแต่เส้นแบ่งนี่มันบอกยากมันก็คงเหมือนกับเรามีปากกาหมึกเสื่อมสักด้ามหนึ่งถ้าหากว่าปลอกปากกาหมึกเสื่อมมันหายไปเรายังเรียกว่านั่นเป็นปากกาหมึกเสื่อมหรือเปล่าหรือว่าถ้าเอาปลอกออกมาหมดเลยจนเหลือแต่ไส้เรายังเรียกว่านี่เป็นปากกาหมึกเสื่อมหรือเปล่าหรือว่ามีปลอกครบแต่ว่าปากมันไม่มีเรายังเรียกเป็นปากกาหมึกเสื่อมไหมตรงไหนที่เราเรียกว่านั่นไม่ใช่ปากกาหมึกเสื่อมแล้วแต่มันเป็นขยะแต่ละคนก็มองไม่เหมือนกันบางคนบอกว่าถ้าไม่มีปลอกก็ถือว่าไม่ใช่ปากกาหมึกเสื่อมแล้วบางคนก็บอกว่ามีปลอกแต่ไม่มีหัวปากกาก็ไม่เรียกว่าปากกาหมึกเสื่อมหรือว่ามีปอกมีปากกามีหัวแต่ไม่มีไส้จะเรียกปากกาหมึกเสื่อมนะถอดไปทีละชิ้นทีละชิ้นจนถึงจุดหนึ่งก็เป็นที่รับรู้กันว่านี่ไม่ใช่ปากกาแล้วมันเป็นขยะแต่ว่าไอ้ตรงจุดไหนที่เราเรียกว่าเนี่ยยังเป็นปากกาอยู่แล้วไม่ใช่ขยะแล้วตรงไหนที่เรียกว่าเนี่ยขยะเนี่ยไม่ใช่ปากกามันบอกยากนี่ปากกาหมึกซึมนี่มันก็เป็นสมมุติแล้วถามตัวว่าตัวตนของปากกาหมึกซึมอยู่ตรงไหนจากตอนที่เป็นปากกาหมึกซึมจนทั้งกายเป็นขยะไปนี่ตัวตนมันหายไปตอนไหนอันนี้ก็มาใช้กับพวกดอกไม้ก็ได้ดอกไม้มันกลายเป็นขยะตอนไหนเอากิ่งออกทีละกิ่งจนหมดถึงเรียกว่าขยะหรือเปล่าหรือว่าต้องเอาเกสรออกก่อนที่เรียกขยะตัวตนของดอกไม้อยู่ตรงไหนที่เรียกว่าไม่มีตัวตนแล้วตัวตนหายไปแล้วให้ดูดีๆตัวตนก็เป็นเรื่องสมมุติเหมือนกันในสายตาของแต่ละคนตัวตนของปากกาหมึกซึมมันก็ตรงไหนยังมีอยู่ตรงไหนหมดไปก็ไม่เหมือนกันถ้าตัวตนมันมีอยู่จริงมันก็ต้องเห็นเหมือนกันหรือว่ามันก็ยังต้องเป็นปากกาหมึกซึมอยู่วันยังค่ำไม่มีวันเป็นขยะไปได้อันนี้มันก็มองให้คิดไปก็นึกไปมันก็น่าคิดนะว่าเส้นแบ่งระหว่างการเป็นปากกาหมึกซึมกับการเป็นขยะตรงไหนเส้นแบ่งก็ไม่ชัดเจนนี่ขนาดของที่เห็นด้วยตาง่ายๆนี้มีอุปกรณ์ไม่กี่ชิ้นก็ยังบอกได้ยากว่าตรงนี้ยังเรียกว่าปากกาอยู่ตรงนี้เรียกว่าขยะแล้วถ้าเลยจากจุดนี้ไปก็เรียกขยะแต่ละคนก็มีเส้นแบ่งไม่เหมือนกันยิ่งเรื่องชีวิตคนที่มันอุปกรณ์เยอะแยะหมดจะบอกได้ยากว่าตรงไหนตรงนี้เรียกว่ายังมีชีวิตอยู่เลยจากจุดนี้ไปเรียกว่าตายอันนี้ก็เป็นมองแต่เฉพาะในเรื่องของกายอย่างเดียวนะมองแต่ในเรื่องของกายภาพอย่างเดียวนะแต่ชีวิตเรามันมีเรื่องจิตด้วย ไอ้ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นแต่เรื่องกายภาพยังไม่ได้ดูเรื่องจิตเลยนะซึ่งทางพุทธศาสนาชีวิตมันประกอบด้วยกายและใจถึงแม้หัวใจหยุดเต้นสมองตายแต่ถ้าจิตยังทำงานอยู่ยังไม่ออกจากร่างจะเรียกว่าตายไหมจิตมันก็เกิดดับเกิดดับอยู่อันนี้เราก็เชื่อกันชาวพุทธเราก็เชื่อจิตมันเกิดดับตลอดเวลาแต่ดับแค่ไหนถึงเรียกว่าตายแล้วพระพุทธศาสนากำหนดว่าเนี่ยพอจุดติดจิตเกิดขึ้นก็ตายตามมาด้วยปฏิสนธิจิตถ้าปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นก็เรียกว่าจบกันละความตายก็เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์เมื่อจุดติดจิตเกิดขึ้นอันนี้แบบพุทธนะแต่แบบฝรั่งนี่ก็แบบพิศาสก็หัวใจหยุดเต้นสมองตายแต่ในทางพุทธนี่หัวใจหยุดเต้นสมองตายยังไม่เรียกว่าตายถ้าจุดติดจิตยังไม่เกิดหรือว่ายังไม่จิตยังไม่ดับสนิทแบบสิ้นเชิงถ้าเกิดว่าจุดติดจิตมาเกิดจุดติดเกิดแล้วเกิดปฏิสนธิวิญญาณตามมาแต่ว่าการรับรู้ในอดีตที่ผ่านมาก็ยังเกิดขึ้นได้ยังไม่ยอมรับว่าตัวเองตายนี่จะเรียกว่าตายได้ไหมเมื่อเดือน2เดือนก่อนก็มีเพื่อนของเพื่อนคนหนึ่งเขาน้องชายเขาถูกยิงตายเพราะเรื่องชู้สาวก็อยู่ในโรงพยาบาลได้แค่4-5ชั่วโมงก็ตายที่บ้านก็จัดงานศพเผาเรียบร้อยจู่ๆก็มีโทรศัพท์ของแม่เขาก็ดังแม่คนตายก็ดังขึ้นไม่โชว์เบอร์แม่ก็รับสายปรากฏว่าเป็นเสียงของลูกแม่ช่วยผมด้วยแม่ช่วยผมด้วยผมปวดเหลือเกินผมเจ็บเหลือเกินแม่นี่ตัวชาเลยตกใจพูดไม่ออกยื่นโทรศัพท์ให้พี่ชายคนตายนะพี่ชายคนตายฟังโทรศัพท์ก็ตัวแข็งเลยพูดไม่ออกเหมือนกันเลยยื่นให้พ่อเลยบอกว่าสักลูกตายแล้วนะลูกงานศพก็ทำให้เรียบร้อยแล้วให้ไปที่ชอบคุยอยู่5 นาทีกรณีอย่างนี้เรียกว่าคนที่ชื่อสังนี่ตายหรือยังศพก็ร่างก็เผาเรียบร้อยแล้วผ่านไปก็หลายวันแล้วแต่เขายังรู้สึกว่าผูกพันอยู่กับร่างนั้นยังเจ็บอยู่ยังปวดอยู่ยังไม่ยอมรับว่าตายอย่างนี้จะเรียกว่าตายหรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องระดับวิญญาณล้วนๆเลยถ้าเป็นในทางพุทธจะบอกว่าตายไปแล้วไปอยู่อีกโลกหนึ่งแล้วไปอยู่อีกภพหนึ่งแล้วแต่ว่ายังผูกพันอยู่ยังไม่ยอมรับว่าตายอันนี้ก็คิดดูแล้วก็ชวนให้ปวดหัวได้เหมือนกันนะแต่ว่ามันก็เป็นเครื่องชี้เห็นว่าเส้นแบ่งระหว่างชีวิตความตายนี่มันไม่ได้ชัดเจนอย่างที่เราเข้าใจไม่ว่าจะมองจากวิทยาศาสตร์หรือมองจากในทางพุทธศาสนาที่จริงมันเลื่อนมันซ้อนกันอยู่ที่เป็นปัญหาเนี่ยเพราะว่าจริงๆชีวิตและความตายก็เป็นสมมุติ ถ้าขึ้นชื่อว่าสมมุติแล้วมันเป็นเรื่องของมุมมองการกำหนดของแต่ละคนเราก็สมมุติอย่างนั้นแต่ความมุมมองแต่ละคนก็เปลี่ยนแปลงไปได้แต่ก่อนก็สมมุติว่าหัวใจหยุดเต้นคือตายแต่ตอนนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นเสียแล้วก็เปลี่ยนสมมุติไปเรื่อยที่จริงก็เป็นธรรมชาติเหตุปัจจัยความเกิดความตายมันก็เหมือนกับกระแสมันเป็นกระแสที่มันกลืนกันไปตลอดเราไม่สามารถเป็นมนุษย์เองที่ไปแบ่งว่าตรงนี้ชีวิตตรงนี้ความตายเหมือนกับแม่น้ำนะแม่น้ำที่ผ่านมาจากภาคเหนือมาจนถึงกรุงเทพเราก็สมมุติกันขึ้นมาว่าตรงนี้เรียกว่าแม่น้ำน่านตรงนี้เรียกว่าปิงตรงนี้เรียกแม่น้ำน่านแต่พอมาถึงนครสวรรค์เราเรียกว่าเจ้าพระยาแล้วถึงเจ้าพระยาแล้วก็สาขาของเจ้าพระยาไปตรงนั้นตรงนี้เราก็เรียกชื่อต่างกันแต่มันก็แค่เรียกชื่อพอไปถึงทะเลก็เรียกชื่ออีกแบบหนึ่งแต่จริงธรรมชาตินี่หรือว่าความเชื่อมโยงเหตุปัจจัยมันเป็นกระแสต่อเนื่องหาเส้นแบ่งได้ยากแต่เราก็แบ่งว่าเนี่ยชีวิตตรงนี้ความตายถ้าเกิดว่าเข้าใจเห็นธรรมชาติว่ามันเป็นมันอยู่ในรูปกระแสก็จะรู้ว่าสิ่งที่เรียกกันก็เป็นแค่สมมุติเอาไว้ใช้เรียกเพื่อความสะดวกแต่ถ้าไปยึดติดถือมั่นว่ามันมีเส้นแบ่งที่ชัดเจนนี่ก็มีปัญหาได้อันนี้ก็ทำให้เรามองเห็นว่าถ้าสิ่งต่างๆนี่มันก็ไม่ได้แยกจากกันชัดเจนสิ่งที่เราคิดว่าเป็นขั้วตรงข้ามจริงมองให้ดีๆมันก็อยู่ด้วยกันได้เพราะที่เราแบ่งเป็นขั้วที่เรามองเป็นขั้วเพราะมันเป็นการแบ่งของมนุษย์ตามใจชอบเพื่อความสะดวกพอแบ่งขึ้นมาแล้วก็ไปยึดติดกับสมมุติที่แบ่งขึ้นมาแล้วก็ไปเห็นว่ามันมีตัวมีตนแต่จริงมันไม่อย่างกำปั้นนี่เวลาเอานิ้วลวกมามันก็เป็นกำปั้นก็ไปคิดว่ากำปั้นนั้นมีตัวตนจริงๆแต่พอคลายนิ้วออกกำปั้นก็หายไปเส้นแบ่งระหว่างกำปั้นกับเส้นแบ่งระหว่างกำปั้นกับมือที่คลายออกมันแค่ไหนอยู่ตรงไหนก็พูดยากคลายออกแค่ไหนถึงจะเรียกว่ากำปั้นหายไปแล้วรวบนิ้วเข้ามาแค่ไหนจึงเรียกว่าเกิดมีกำปั้นขึ้นมาก็ต่างคนต่างก็มองคนละมุมเพราะว่าจริงกำปั้นมันก็เป็นแค่สมมุตินั่นแหละนี่ก็ชวนให้คิดในเรื่องที่มันโยงถึงเกี่ยวกับเรื่องชีวิตความตายแล้วก็อนัตตาคุยกันเท่านี้นะครับพร้อมกัน